שלום לכולם, ותודה שאתם צופים בחללית. תוכנית שמביאה לכם את החדשות והעדכונים הכי מעניינים והכי מגניבים שקורים עכשיו בחלל, יש הרבה כאלה. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי ומרצה ומתעניין בהרבה דברים שקשורים בחלל. אני כותב את הבלוג מסה קריטית, ואיתי בצוות דוקטור קרן לנצמן, המפיקה של החללית. היי! היי, שלום, זאת אני, תשמעו, הגרון שלי יותר טוב. זה באמת נשמע ככה. קרן היא כותבת את הבלוג סוף העולם מבט מהיציע, בלוג שמתאים לכל מישהו לא היפוכונדר. יש היפוכונדר, אנחנו לא שופטים אותם עם היפוכונדרים. לא, אני פשוט חרד לגורלם. איתנו בצוות עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. יעל הילמן, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, בתחום של אסטרופיזיקה וסופרנובות מסוג 1A, למרות שזה לא הדבר היחיד שהיא חוקרת. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען הטילים של החללית, מומחה להנעה רקטית. שלום. צריך להגיד מהנדס מנועים, נכון? של... סוג של. מה שתגיד. כן. היום השמונה בנובמבר 2014, ובתוכנית היום יש לנו כמה נושאים מאוד מעניינים. אחד מהם קשור לזה שרוב צוות החללית ראה בסוף השבוע הזה את הסרט החדש של כריסטופר נולן, אינטרסטלר, בין כוכבים בעברית, ואנחנו נביע את דעתנו הנחרצת על הסרט בהמשך. אני כבר אומר שאנחנו לא מתכננים לעשות ספוילרים, אני מקווה שאנחנו באמת לא נעשה ספוילרים. אנחנו לא נעשה ספוילרים, לא לדאוג, יש לי את כפתור המיוט, אם מישהו יתחיל לספיילר, אני דוחפת אותו למקום שבו הנולן לא זורח. איג'קט. חור שחור. כן. ספוילרים. אנחנו נדבר על כמה מקרים עגומים שקראו לנו השבוע תעופת החלל האזרחית, יכול להיות ששמעתם עליהם כבר, אבל אנחנו נספר על מה שאנחנו כבר יודעים שנחקר מאז. אנחנו נדבר על משהו חדש ומעניין מהתחום של איך גלקסיות נוצרות, וכמובן, איך אפשר לא לדבר על רוזטה, שמגיעה לשיאה של המשימה ביום רביעי הקרוב עם הנחיתה על השביט שלה. שזה משהו שאנחנו נעקוב אחריו מקרוב, אולי גם נעשה משהו מיוחד לכבודכם בשביל זה, ועוד כמה דברים קטנים אם נספיק להגיע אליהם. אז, הנושא הראשון שלנו... לא, דוד, סיריוסלי. נכון, את צודקת לגמרי. אני אמור להגיד את הדברים הבאים, אז... אני אגיד אותם, כי אי אפשר לסמוך אליך. אני אפרץ באמצע ותגיד אותם בעצמה, אז בבקשה, קרן. כרגיל, אם אתם רוצים לשאול שאלות את חברי הפאנל של החללית, יש לכם שרשור מיוחד בפייסבוק, שבעוד רגע נפתח אותו ואתם מוזמנים לשאול שם שאלות. יש לכם אפשרות בדף היוטיוב לסמן שאלה בשתי כוכביות ואז לשאול אותה. אתם יכולים להשתמש בפונקציה החדשה שנקראת Q&A, אנא, השתמשו בה רק לשאול שאלות ולא להעיר הערות, כי אחרת אני אצטרך למחוק אתכם וזה חבל, כי זה פשוט מופיע לנו על המסך ואי אפשר להתעלם מזה. אבל אם אתם שואלים שאלה דרך ה-Q&A, תישאר לנצח במקומה בזמן הסרטון. אתם יכולים לשאול אותנו שאלות דרך הטוויטר בעזרת ההשטג, שמתם על זה יפי, החללית. And that's it, I think. את הקטע מאורות. ייי! מאורות! ובואו למאורות. כן, 18 בדצמבר בגבעת רם בירושלים. מה? לאן? 18 בדצמבר בגבעת רם בירושלים, מאורות מלחמה לנצח. כן, עשו דו בדיוני שנתי והוא מגניב, ואנחנו נדבר עליו עוד המון בחללית, לא יודע. מה שכחתי להגיד? את הקטע עם שתי כוכביות אמרת? אוקיי, טוב. שתי כוכביות, האשטג, יוטיוב, פייסבוק. בקיצור, תשאלו אותנו שאלות, אנחנו נענה, אולי. האייטם הראשון קשור לאירוע שהיה לחברת אורביטל סיינסס, שהתחילה גם כן לפתח שיגורים פרטיים לחלל. התחילו כבר לשגר מטענים, עושים את זה כבר כמה זמן, כמעט שנה אני חושב, בהצלחה לתחנת החלל ושיגור של לוויינים, והשבוע קרה להם תקרית לא נעימה, שוויקטור יספר לנו עליה. השבוע? לא ביום שלישי הקודם? שבוע שעבר התכוונתי. כן. אז ביום שלישי הקודם היה בום גדול, והחללית, והטיל שנקרא אנטרס שנושא את החללית, התפוצץ כמה שניות אחרי ההמראה. זה תמיד, הפיצוצים האלה הם תמיד מעוררים אצלי רגשות אמביוולנטיים, כי מצד אחד זה פגיעה במשגר, וזה בדרך כלל פוגע במי שתכנן, ובמי שעשה, ובמי שקנה, וחברות ביטוח גם לא עובדות. זה יותר מדי שזה פחות אכפת לנו. מצד שני, זה כדור אש כל כך יפה. כן. אז מה שקרה... אני מאוד אוהבת את זה. מצד אחד, אוי לא. אני חושבת לך מאוזן לשני הדברים האלה, אני רוצה להבין. זה מאוזן. התלמדות קשה. הפיתורת שלנו על הסרט, הרי וואו, זה היה ממש יפה, אבל מצד שני... אז... סתם עכשיו את כל האייטם שלנו ואין צורך בו. עכשיו, המשגר, עכשיו, בניגוד לספייסקס, שהם ערכו ותכננו אותם ותכננו מחדש את המנועים, בעצם עשו תכן מנוע חדש מאפס ובנו מנועים ובנו טילים, אורביטל סיינסס אמרו משהו אחר. אורביטל סיינסס בעצם הכירו את ההיסטוריה הסובייטית של השיגורים, הלכו אחורה בזמן לסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, כשבעצם הייתה לרוסים תוכנית להגיע לירח, להנחית בני אדם על הירח. הרוסים באותו זמן, הטיל שלהם עבד על המון, אני לא זוכר כמה, אבל כמה עשרות מנועים שהם היו יחסית קטנים, לבריאות קרן, והוא לא היה מאוד מוצלח, הרוסים לא הגיעו לירח, היו להם 4 שיגורים, 4 הסתיימו בפיצוץ, אמרנו, היית מרוצה, כי היה כדורש גדול. כן, לצערנו כדורש גדול דואג בחשיבותו כשאנשים מתים, ושם על הקרקע כמה פעם, איזה פעם לדעתי נרגו אנשים. ומה שקרה זה שמי שתכנן את הטיל התחיל לשפר את המנועים ולנסות לשפר את הטיל, אבל אז הרוסים אמרו, טוב, נגמר, חלה, סוגרים את התוכנית. אבל המנועים נשארו משהו כמו יותר מ-100 מנועים, אני חושב ש-160 או 170 מנועים, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל נשארו הרבה. ואז בשלב מסוים, 30, זה היה בסוף שנות ה-70, כן? 40 שנה קדימה, אורביטל סיינסס אמרו, או, יש לנו רעיון מעולה, בואו ניקח מנועים שנבנו בשנות ה-60, שנבנו בתחילת שנות ה-70 או סוף שנות ה-60, ונשים אותם על החללית שלנו. עם שינויים קלים, באמת קלים, לא, חברת אירוג'ט קנתה אותם, עשתה בהם שינויים ממש קלים, ואמרו יאללה נרוץ עם זה, כמובן שבדקו אותם לפני זה, כלומר זה לא שסתם שמו מנוע ולא הפעילו אותו. הם עשו כמה שיגורים, לדעתי כמה יואב, שני שיגורים מוצלחים, משהו כזה, אני לא זוכר, יואב, אני לא יודע אם שומע אותי כרגע, הם עשו כמה שיגורים מוצלחים, הגיעה חללית שלהם, חללית הספקה, שלא הוא חתול, הגיעה חללית הספקה שלהם לתחנת החלל הבינלאומית כבר, אבל עכשיו זה לא כל כך עבד, עכשיו זה התפוצץ. המנכ״ל שלהם אמר שהבעיה היא כנראה באחד המנועים, הם משתמשים בשני מנועים לשיגור, המנכ״ל אמר שהבעיה היא כנראה באחד המנועים, והם הולכים להמשיך לשיגר, אבל לא עם המנועים האלה. עכשיו, כאן יש לנו שתי שאלות. א', איזה מנועים הם חושבים שהם הולכים לקנות, כי הם בבירור לא הולכים לפתח עכשיו מנועים, כי אם הם הולכים להתחיל עכשיו לפתח מנוע, אז הם לא ישגרו לפחות עוד 4-5 שנים. יואב הלך לאנשו. וזה במקרה אופטימי ביותר. אז מעניין מאוד ממי הם הולכים לקנות מנועים ואיזה מנועים. הדבר השני הוא זה שיש פה השאלה אם המנועים האלה הם באמת בעייתיים או לא, זאת שאלה מצוינת. רוסים עושים מנועים מצוינים. כלומר, אמריקאים משגרים היום חלק מהלוויינים המאוד חשובים שלהם עם מנועים רוסיים, הם לא אוהבים את זה, אבל רוסים מצליחים לעשות דברים שאמריקאים לא מצליחים. הטכן שלהם בדרך כלל הוא טכן מצוין. הבעיה היא שזה מנועים משנות ה-60, כלומר הם נבנו בסוף שנות ה-60 ובתחילת שנות ה-70. כלומר, יכול להיות שיחסון ארוך באיזשהו מחסן ברוסיה לא בדיוק עשה להם טוב. רגע. אני לא מבינה, הם לא בונים מנועים חדשים? לא, זה מנועים שנבנו לתוכנית הירח הרוסית, ובמקום לחסל אותם, שמו אותם בשימור, ובשלב מסוים, דרך אגב, מנסים גם לשים אותם על כמה טילים רוסיים, אבל בשלב מסוים אמרו, או, יש לנו מנועים, בוא נמכור אותם בקצת יותר ממיליון דולר כל אחד, שזה כלום כסף למנועים. ואורביטל סיינסס אמרו, אה, זה רעיון נהדר, בואו ניקח מנוע שישב בצד 30 שנה או 40 שנה ונשים אותו על חללית. 50 שנה, גם לפי מה שאתה, למה הם לא משחזרים אותו ומה, אתה עושים עוד אחד כזה חדש? זאת שאלה מצוינת, אני חושב, אני לא יודע, יכול להיות שאולי, אני לא חושב שהם הולכים לעשות את זה, אבל לבדות מנוע, גם אם יש לך את כל התוכניות שלו, זה סיפור, זה לא פשוט. אוקיי, זה גם מנוע עם איזשהם בעיות טכן מיוחדות, שרק לסובייטים הייתה את הטכנולוגיה לבדות חלק מחלקי קירור שם. ולא בטוח שהיא השתמרה והיא עדיין קיימת. כלומר, זה מנוע, אני לא אכנס לפרטים טכניים, אבל זה מנוע שיש שם איזשהו פתרון שהוא קצת חריג, שאמריקאים הייתה להם המון בעיה איתו, ואני לא יודע אם בסופו של דבר הם אכן הצליחו לעשות. זהו, אז כרגע השיגורים של Orbital Sciences נתחו בלפחות שנה. הם הולכים למצוא מנועים חדשים, ואנחנו מקווים ש... כלומר, אנחנו... בדרך כלל מקווים שלא יהיו יותר פיצוצים כאלה. וזה די פגע ב-Orbital Sciences, למרות שיש להם את החוזה עם נאסא לשיגורים, ולא נראה שהחוזה נפגע. בינתיים לפחות. זה מה שהיה לי להגיד. אז אתה די אופטימי, לא רק הפיצוץ הגדול. סליחה, יש פה חתול. אז מה האופציות שלהם, מה התוכניות שלהם לעתיד? הם לא אמרו, עכשיו אין יותר מדי יצרני מנועים בעולם, כלומר מנועים רקטיים לגודל כזה. זה נכון שספייס-X עכשיו הם יצרני המנועים הגדולים? הם בין יצרני המנועים הגדולים בעולם, אני לא יודע, אין לי מספרים, אני לא יודע, כי רוסים ממשיכים לייצר מנועים, אבל ספייס-X מכיוון שהם רוצים קדימה, אז הם מייצרים את המנועים בצורה מאוד רצינית. עכשיו, רוסים מייצרים, אנחנו גם צריכים פה לדבר על סדר גודל של מנוע, כי יש לנו מנועים בסדר גודל שונים. אז רוסים גם מייצרים הרבה מנועים, אמריקאים מתחילים לאט לאט לנסות לייצר עוד כמה מנועים, לאמריקאים יש מנועים טובים לשיגורים עם מימן וחמצן, אבל לשיגורים עם קרוסין, כרגע אין להם, הם משתמשים, כמו שאמרתי, במנועים רוסיים, RP 180, שזה מנוע שעולה, בואו נדבר על מחירים, כן? המנוע של RP 80, אל תתפסו אותי ב... 180, אל תתפסו אותי בדיוק במילה, אבל המנוע שלהם עולה, נדמה לי, מאות מיליוני דולרים. ופה כל מנוע... אז זהו, זה בדיוק... עלה מיליון דולר. בדיוק עכשיו עידו סוקולובסקי שאל ביוטיוב, איך זה שמנוע מלפני 40 שנה עולה מיליון דולר? אז אני מבינה שזה מחיר מציאה, הדבר הזה. או, זה מחיר מציאה לגמרי, זה כאילו, זה ממש ממש זול, כלומר, זאת אחת הסיבות שהם הולכו על זה, כאילו, זה ממש בקטנה. יש לנו עוד שתי שאלות, סליחה שאני קוטעת אותך. אחת זה של אהוד מימון, חביב הבלוג, ואני לא מתחנפת עליו רק כדי שהוא יערוך את הסיפור שלי לפרויקט הסיפורים של מאורות בחיבה. חביב חברי התוכנית, בעיקר הכותבים מבינים. מה מידת הנזק למתקני הבסיס שממנו שוגר הטיל שהתרסק, והאם זה יעכב שיגורים נוספים מאותו בסיס? וואלה, לא יודע, לא בדקתי את זה. אני חושב שלא יהיה, בוא נגיד ככה, אני חושב שזה לא יהיה צוואר הבקבוק, אני חושב שצוואר הבקבוק היא התאמה של מנועים חדשים לטילים. אני חושב שהם ישחזרו את מתקנות הנזק על הקרקע הרבה יותר מהר מהתאמות נוספות שנדרשים בשביל לשגר. ושאלה אחרונה של הולי בייגל 2, שמשתמש ב-Q&A ולכן הוא מקבל קדימות על מה שיואב רצה להגיד, זה מה בעצם האופציות מבחינת קניית מנועים חדשים ומי מייצר כאלה, וזה מתקשר למה שאמרתם מקודם. כן, אז כמו שאמרתי, אין הרבה, יש, וואלה, אני לא זוכר עכשיו את השמות של המניות, אבל אין הרבה יצרני מנועים, יש כמה, יש מייצרים מנועים ברוסיה, SpaceX מייצרת מנועים, שזה יהיה מאוד מצחיק אם Orbital Sciences יקנו מנועים מ-SpaceX. אני לא בטוח, כי הם מתחרים, אני לא בטוח, דרך אגב, ש-SpaceX ירצו למכור להם מנועים, אבל אולי כן, בשביל... הם יוצאים להם סוכר באקזוז, לא, אתה לא מכיר שכשמישהו מבקש מתכון, אז מחסירים רכיב אחד? לא, לא, אבל יכול להיות ש-SpaceX ירצו ככה לשלוט בשוק המנועים הנוזליים בארצות הברית. ויש גם עכשיו, ויש פיתוח מנועים של, אני חושב שבוינג מפתחת מנועים, אבל זה בדרך כלל חברות גדולות, נורא קשה לפתח מנוע נוזלי גדול, זה משהו שאין להם הרבה אופציות. ומה החשיבות שזה יהיה דווקא נוזלי, אם לא הבנתי? זה נורא פשוט. א', מנוע נוזלי הוא מנוע שנותן בדרך כלל דחף וביצועים יותר גבוהים ממנוע מוצק, והדבר הכי חשוב זה שאפשר לשלוט בו, אפשר לכבות אותו. כלומר, אם משהו קורה, אם אנחנו רואים שיש איזושהי בעיה, אז פשוט מחבים את המנוע. מנוע מוצק, ברגע שמדליקים אותו, אז אי אפשר לעצור אותו. עכשיו, זה לא שלא משתמשים בו, כן? כלומר, מעבורת החלל הייתה משתמשת במנועים מוצקים. שני הבוסטרים בצד, זה היו מנועים מוצקים, וישראל משגרת את הלווינים שלה עם מנוע מוצק. אבל מה דפקטו? זה לא מאויש, זה פחות בעייתי שאפשר לחוות את זה אם יש תקלה. כן, אבל במעבורת זה היה מספיק אמין בשביל שזה, זה די אמין. פשוט, האמת היא שלדעתי, כנראה משתמשים בזה בגלל ביצועים. אבל יש את העניין הזה של, כי אתה, יופי, חיבית מנוע בחמש קילומטר, מה עשית? נגיד, עלית לחמש קילומטר, רואה שיש בעיה במנוע, אתה חיבית אותו, לא בדיוק מה שיעזור לך. לספייסיקס יש פתרון לזה, דרך אגב, בגלל זה לטילים של... לטילים שלהם יש 9 מנועים, זה הפלקון 9, וכשיש תקלה במנוע, וזה קרה להם גם, הם פשוט מחבים אותו ולפעמים אפילו פולטים אותו החוצה. תקלה של 2 מנועים הם טוענים שזה גם יעבוד, פשוט עוד לא ראינו את זה קורה. אבל... עוד כבר שאלה סטטיסטית. לאנטארס יש רק 2. כן, לאנטארס יש רק 2, כי הם טיפה יותר גדולים. האמת היא שהקטע הזה של הרבה מנועים זה קטע שהוא קצת בעייתי בכל הטכן, כי ככל שיש לך יותר מנועים, ככה יש לך יותר סיכוי שמשהו יתקלקל, וגם הצנרת שלך הופכת להיות יותר מסובכת. זאת הייתה הבעיה העיקרית בתוכנית הירח של הרוסים. היה להם נדמה לי 30 מנועים בשלב הראשון. גם כבד יותר. כן, אבל הם צריכים לשגר את הטיל גבוה יותר, כן? וכל התסבוכת הנוספת של הצנרת והזנת דלק ועבודה סינכרונית של מנועים ובקרה עליהם, הופכת להיות יותר קשה. מצד שני, זה מפשט קצת את המנועים, כי מנוע גדול יותר, יש לו את הבעיות שלו. כן, עכשיו, כאילו שזה לא הספיק, אז קצת אחרי זה, ביום שישי שעבר, הייתה תקלה נוספת בחברת חלל פרטית, חברת וירג'ין גלקטיק, שהיוזמה שלהם היא לפתח נושאי חלל, שיטיסו בשלב זה, מדובר על תיירים, לגובה של שולי האטמוספירה, לגובה של 100 קילומטר, כך שהם יוכלו להרגיש כמה דקות של חוסר משקל, ואז לדעות חזרה לשדה התעופה. השיטה שלהם זה מטוס... עם שני גופים שטס לגובה של 15 קילומטר, משחרר מטוס רקטי, המטוס הזה מפעיל את הרקטה, טס לאן שהוא צריך לטוס, לגובה רב, ובסופו של דבר, כשהוא מגיע לשיא הגובה, הוא אמור, המנוע מפסיק לעבוד, החלק האחורי של המטוס מסתובב כלפי מעלה, ומאפשר לו ככה ניהוג חזרה לשדה התעופה. כרגע הוא עדיין בשלב ניסויים, ועד עכשיו הלך להם טוב ויפה, היה להם כבר כמה עשרות טיסות מוצלחות. ביום שישי הייתה להם, זה היה יום שישי שעבר, זה היה 8 בערב לפי השעון שלנו, אצלם זה היה מן הסתם צהריים, הייתה להם תאונה, המטוס הזה פשוט התפרק באוויר, המטוס הרקטי, ואחד הטייסים נהרג, הטייס השני הצליח... בדרך כלשהי לצנוח החוצה, ואיכשהו לשרוד במצב לא כל כך נעים, אבל עדיין לשרוד ולהגיע לבית חולים. מה שאנחנו בהתחלה חשבו שזה קרוב לוודאי קשור לדלק שהם מנסים, הם בדיוק החליפו את הדלק המוצק של הרקטה הזו, וזה היה החשד העיקרי עד שצוות הבדיקה, וזה דבר די מדהים שצוות הבדיקה, שזה שייך ל... לרשויות האמריקאיות, זה לא איזו חברה פרטית או משהו כזה. חברת, מי שאחראי על הסייפטי, על הבטיחות של התעופה בארצות הברית, הם שחררו את כל מידע שהם מצאו, הם ישר שחררו אותו לאינטרנט. זה משהו די תקדימי, אם אני לא טועה. הם הודיעו שמיכל הדלק והמנוע הגיעו שלמים לקרקע. זאת אומרת, לא היה פיצוץ של המנוע בכלל. מה שהתברר אחר כך ממצלמות שהיו בתא הטייס, זה שרואים את הטייס, במקרה את זה שנהרג, מזיז את אחת הידיות שאמורות לשנות את הצורת גוף של המטוס, מה שאמורים לעשות קרוב לסי הגובה, בשלב שהמנוע עדיין עובד, קצת מעל מהירות הכל. אמורים להזיז את שתי הידיות בשביל שהמטוס ישנה את הצורה שלו, אבל הוא הזיז את הראשונה מוקדם ממה שהוא היה אמור לעשות, ואז התחילו שוב שמועות על זה שזה תקלת אנוש ודברים כאלה. זה עדיין לא ברור מה קרה, אבל ככל הנראה הוא הזיז את הידית הזו, וזו עובדה שהוא הזיז אותה מוקדם מדי, וכנראה שהמטוס התחיל לשנות את הצורה שלו, למרות שרק ידית אחת הוא זזה ולא שתי, הידיות. זה תהליך שצריך עדיין לגמור לחקור אותו, יש פה הרבה שאלות לא פתורות עדיין, גם הטייס שבבית חולים עדיין לא תוחקר, אז עדיין לא ידוע מה הסיפור שלו, ולמעשה לא לגמרי ברור איך הוא הצליח בכלל להיחלץ מהמטוס בזמן שהחבר שלו לא הצליח. יש פה הרבה שאלות עדיין לא ברורות, אבל הנושא העיקרי הוא שווירג'ין גלקטיק ספגה מכה מאוד מאוד קשה, זה המטוס היחיד שלהם שיכול לטוס כרגע, ולכן אנחנו עדיין תוהים מתי הם יוכלו לטוס שוב. הם טוענים שבעוד שנה, שנה וקצת, הם כבר יצליחו להרים את המטוס הבא שלהם ולסיים את הניסויים שהם צריכים. שאר הקהילה שעוסקת בתחום הזה קצת יותר סקפטית, אבל עדיין כנראה שתיירות חלל תמשיך רק בעוד כמה זמן ולא מהר כמו שהם ציפו להתחיל אותה כבר בשנה הקרובה. איך באמת נחלצים מזה? זאת אומרת, זה, יש להם ממש כמו מטוס רגיל, הרי הם ברום האטמוספירה, לא? נכון. אני לא יודע מה התוכנית שלהם לגבי הנושאים. זה אני באמת לא יודע. בשלב שמדובר רק בשני טייסי ניסוי, אז קודם כל הם חגורים עם חליפות לחץ, ובגלל שהם צריכים לשרוד מחוץ למטוס בגובה מאוד מאוד גבוה, אז חליפות לחץ ומצניחים. אין כיסא מפלט, אבל יש איזושהי דלת שלא לגמרי ברור לי אם זה דלת רגילה שצריך לפתוח, או שזה דלת שאפשר לפוצץ אותה החוצה ולקפוץ. עובדה שאחד מהם כן הצליח להיחלץ, אבל אני לא מכיר בדיוק את הפרטים הטכניים בשביל לספר עד כמה זה סביר. הם אומרים שמאחר והמטוס פשוט התפרק תוך כלום זמן, אז כשהוא בא אוויר, אז לא לגמרי ברור איך הוא הצליח בכל זאת לשרוד את זה. זה קצת נשמע קצת כמו בסרטים המצוירים, שיש את הטייס שהמטוס מתפרק סביבו והוא עדיין יושב על הכיסא. זה יכול להיות שדבר כזה קרה שם, זה לא לגמרי ברור איך זה, כי המטוס פשוט התפורר באוויר. יש שאלה מיעל פורמן, שהיא גם חביבת הבלוג באופן מפתיע, יש לנו הרבה חביבים פה. שאלת, האם לטכנולוגיות שווירג'ין גלקטיק מפותחת יש פוטנציאל לקדם איכשהו את הידע האנושי בתחום החלל? אני רוצה לנחש שכן, כי טיסות מסחריות זה העתיד של תחום החלל. שנייה, מה השאלה בדיוק? האם לתיירות? האם לטכנולוגיה שווירג'ין גלקטיק מפתחת יש פוטנציאל לקדם איכשהו את הידע האנושי בתחום החלל? אני לא יודע בדיוק למה הכוונה בידע, אבל את הטכנולוגיה בוודאי, הם מפתחים משהו חדש שלא נעשה בעבר. למעשה חלק מהתוכנית העסקית שלהם היא גם, במקום לשגר מטוס עם נוסעים, לשגר לוויינים לחלל בצורה הזו, ולכן ללוויינים לא גדולים במיוחד, זה יכול להיות פתרון נהדר. בנוסף, אנחנו היום יודעים להגיע לחלל רק עם רקטות מאוד מאוד מאוד גדולות, וכשאנחנו רוצים לעלות אנשים, אז בכלל אנחנו מדברים על טילים מפלצתיים. אז ככל שאנחנו נפתח יותר דברים חדשניים, אז ככה אנחנו נגיע בשאיפה לפתרונות נוספים. המטוס עצמו הוא לא מטוס שנבנה על ידי וירג'ין גלקטיק, אלא על ידי חברה שממוזגת איתה באיזושהי קשר שנקראת Scaled Composites. שזו חברה שהממציא העיקרי שם, ברט רוטן, הוא אדם שמבין את הנושא של אווירונאוטיקה ופיתוח מטוסים כמו שאף אחד אחר בעולם לא עושה. המטוסים שהוא פיתח לא נראים כמו מטוסים רגילים, והביצועים שלהם לפעמים הרבה יותר טובים. לא פלא אם כך שהוא ניצח תחרות אקספרייז לפני 10 שנים, שהוא הצליח להביא מטוס שלו לגובה של החלל בעצמו, על ידי משהו שהוא בנה בעצמו. וזה היה לפני 10 שנים, היום אפשר לעשות דברים הרבה יותר טובים. אבל כשלים קורים. זאת אומרת, זה לא לגמרי מפתיע שכשל קרה, זה אולי קצת מפתיע שיצא, נצאו נסיבות כאלה שהיו שתי תקלות של חברות פרטיות בזמן קצר. וזו גם לא תהיה התקלה האחרונה, ברור שיקרו עוד תקלות ואולי אפילו תאונות בני אדם, אבל זה מה שקורה כשמתאמצים חזק. אנחנו באמת נעשה פה מאמץ לא רגיל, והתיירים, מבחינת וירג'ין גלקטיק, התיירים זה המקור הכנסה. הם יתחילו להרוויח הרבה כסף מזה, הם ימשיכו לפרויקטים הבאים, כשאני תמיד מזכיר שווירג'ין היא חברת תעופה, אוקיי? יש להם שאיפות גם בתחום הזה, בוודאי. אוקיי? עוד שאלה? נקבל ההצלחות גם, ולא רק רצף של תאונות. כמובן. נגדיר את זה ככה, במקום שבו יש כסף, יש יותר פיתוח של דברים, אז גם אם כל מה שהם יעשו זה לפתח מקומות שתופסים כסף, זה מעולה. אני בעד. כן. And now... עכשיו אנחנו נלמד משהו חדש בקצרה על גלקסיות, מפי אופר מתוקי. כן. אז ככה, אני הולך לדבר על גלקסיות שנקראות גלקסיות מוט, או באנגלית barred galaxies, שזה גלקסיות שלהם בר. אני רק נמנע כדי שנבין על מה מדובר. מדובר בגלקסיות ספירליות, גלקסיות דיסקה, שבמרכז שלהן יש, כן, יש מעין מוט, אפשר לקרוא לזה? אני חושב שרואים את זה עכשיו? רואים? רואים. אוקיי, אז אפשר לראות את הזרועות הספירליות בצורה מאוד יפה, אבל אפשר גם לראות בהחלט שכל אחת מהזרועות האלה בשלב מסוים מפסיקה להיות זרוע ספירלית ופשוט נמתחת אל המרכז במין... עכשיו, ההסבר של של המוט הזה הוא לא פשוט. זה מדובר על גלי צפיפות, דברים מסובכים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל הסברה היא שהוא משמש כמעין משפך של גז, שלוקח גז מהחלקים החיצוניים של הגלקסיה ודוחף אותם פנימה, ותוך כדי נוצרים בתוך המוט הזה הרבה מאוד כוכבים, וזה מה שאנחנו רואים, רואים את הכוכבים. והגלקסיות דיסקה האלה, יש הרבה מאוד מהן ביקום המקומי, בין 25% ל-70% מגלקסיות הדיסקה, יש להן איזשהו מוט, יותר בולט, פחות בולט, מה שאנחנו רואים, מה שראינו, זה דוגמה מאוד קיצונית יחסית, זה דוגמה שבה מאוד ברור, יש כאלה שזה הרבה פחות ברור, אבל זה קיים בהרבה מאוד גלקסיות. אבל ככל שהולכים אחורה בזמן, אנחנו רואים אחוז יותר ויותר נמוך של גלקסיות מוט בתוך הגלקסיות דיסקה. עכשיו, כרגע הידע התיאורטי הנוכחי סובר ש... אפשר לראות גלקסיות דיסקה עד בערך לפני 10 מיליארד שנים, ושלפני כן היה הרבה יותר קשה ליצור גלקסיות כאלה, מכל מיני סיבות, בין אם כי היקום מוקדם היה הרבה יותר צפוף, אז היו יותר התנגשויות, והתנגשויות מפריעות למבנים כמו מבנים מסודרים, מפזרות אותם, או שפשוט גלקסיות ביקום מוקדם פחות הספיקו, להגיע לצורה היציבה שלהם. בעצם אתה אומר שהן צעירות יותר, ולכן הצליחו להסתדר יותר? להפך. גלקסיות עם מוט הן בדרך כלל גלקסיות קצת יותר ותיקות. הן הספיקו להסתדר יותר. אם כשהן צעירות יותר, אז דברים מזזים מהר בתוכן. ביחס למהירות סיבוב שלהן, ולכן קשה למבנים מסודרים, כמו מוט, להישאר. פשוט, הכוכבים פשוט בורחים. אז הסברה היא שבאמת שגלקסיות כאלה הן בדרך כלל גלקסיות ותיקות יותר. להסתדר אתה מתכוון שהמוט שנמצא באמצע, לזה שהוא זז, שהכוכבים בו זזים יחד? כן, לזה שהוא הופך למוט, ולא שפשוט יש שם כוכבים שזזים במין במין בלגן כזה. רגע, יש לי שאלה. כן. בסופו של דבר הצורה הסופית של זה יהיה מוט, בלי זרועות? זה מאוד תלוי, אין, הצורה הסופית זה דבר מאוד קשה להגיד על גלקס, כי זה מאוד תלוי במה הולך לקרות להם בהמשך ביחס לסקאלה הגדולה. מה? סימולציות. כן, אבל סימולציות בדרך כלל לא מסמלצות את היקום בצורה מדויקת, כי אנחנו לא מכירים מספיק את מה היקום. אנחנו גם לא כל כך מעניין אותנו מה יקרה בסוף. כי בסוף, אם גלקסיה גדלה... ראינו את הסרט. אם גלקסיה גדלה לגמרי לבד, אז קל יחסית להגיד מה הולך לקרות לה, אבל היא נמצאת, ורוב הגלקסיות נמצאות בסביבה של גלקסיות אחרות, אז היא הולכת להיות להתנגשויות, והיא הולכת לעבור על פני גלקסיות אחרות, היא הולכת להתמזג לתוך איזשהו צביר כנראה באיזשהו שלב, וכל הדברים האלה מאוד מאוד ישפיעו עליה, וישנו מאוד את הצורה שלה, אז זה מאוד תלוי בדברים האלה. מה גם שבמקרה הזה אנחנו רוצים לדבר, אנחנו בדרך כלל חוקרים אחורה ורוצים לדעת איך דברים נוצרו ופחות מה יקרה להם בהמשך. כי זה דברים שהם בסדרי זמן שאנחנו לא נוכל לראות בכל מקרה. לא, אבל השאלה אם סימולציות הצליחו לייצר בכלל גלקסיה עם בר ככה? זאת אומרת... אז כן, אז סימולציות הצליחו ליצור גלקסיה עם בר, אבל הסימולציות לא הצליחו לייצר את הגלקסיות עם מוט בזמן יותר מוקדם מלפני 10 מיליארד שנים. ואנחנו גם לא ראינו עד היום כמעט כאלה. אז ההנחה הייתה שלפני 10 מיליארד שנים היקום לא היה מקום מתאים להיווצרות של גלקסיות כאלה, אבל עכשיו, קבוצה של חוקרים, סליחה, מה? אז מה היה? איזה סוג גלקסיות היה? היו הרבה גלקסיות דיסקה אחרות, גלקסיות דיסקה שלא היה בהן בר, יש בהן... ספירליות גלקסיות. ואליפטיות, כמובן. יש המון המון סוגים של גלקסיות, בר זה רק אחד מהדברים, אבל זה משהו שהוא מעיד על הוותיקות של הגלקסיה, על פי הסברה הנוכחית. עכשיו ממש כזה שקבוצה של חוקרים שהם חלק מפרויקט שנקרא קנדלס, שפרויקט מאוד מגניב שנועד לאסוף המון המון גלקסיות, תמונות של גלקסיות על ידי זמן חשיפה של הבל, ואז לקטלג אותן, והם עשו את זה, הם קטלגו הרבה מאוד גלקסיות מתקופה מוקדמת יותר מאשר 10 מיליארד שנים, והם ראו שדווקא שם, שדווקא יש חלק לא קטן, שיש להן את המוט הזה. מה שממש מגניב, זה שמכיוון שיש להם המון המון, המון המון תמונות, הם לא באמת יכולים לעשות את כל הקטלוג בעצמם, אז הם פתחו פרויקט שהם קראו לו גלקסי זו, גן החיות של הגלקסיות, שזה היה פרויקט פתוח לקהל, שכל אחד יכול להיכנס, לקבל תמונה של גלקסיה, ובאמצעות מענה על מספר שאלות, להגיד, לענות על איך נראית הגלקסיות, האם היא גלקסיה עם בר, גלקסיה בלי בר, ומעל 200 אלף איש השתתפו בזה, ובאמצעות זה הם הגיעו לתוצאה שלהם, וזה מאוד מגניב, כי אם זה באמת, אם זה אכן המצב, אז אנחנו נצטרך לחשוב מחדש על כל התיאוריות, לא על כל, אבל חלק גדול מהתיאוריות שלנו על יצירת גלקסיות ביקום המוקדם, שזה כמובן דבר שיקדם אותנו כרגיל. כן. זה פרויקט מאוד מעניין, אגב, הפרויקט, הגלקסי זו. יש להם כמה פרויקטים מעניינים. אני אדבר על זה פעם, יש שם סיפור מעניין מאחורי זה. בואו נעבור לאירוע הגדול של השבוע שקרן רומזת עליו. בעדינות, בעדינות. רגע, אני רוצה לעשות פה, זה קונסטלציה שלמה, רגע. ואין לי מספיק ידיים, שנייה. אז משימה של 10 שנים הולכת להגיע לסיעה ממש השבוע. יפה מאוד, קרן. תשימי אותם מרחקים שונים בשביל שזה ייראה. עכשיו זה בקנה מידה, שימו לב. יש לציין שקיבלתי הצעות, רגע, הצעות לפילים. שלא מבינים מה הקשר לחיות האלה. מי שלא צופה מאז ומתמיד, בעיה שלו. לא, זה יותר גרוע. אף מחמדים לקהל קטן הכי חוטי. כן. אז, משימת רוזטה היא משימה של סוכנות החלל האירופאית, שהמטרה שלה היא להביא מידע כמו שלא היה לנו אי פעם על כוכבי שביט, ולהבין יותר מה זה הגופים האלה שקיימים במערכת השמש מאז ראשית מערכת השמש, ויש בתוכם, קרן, תודה. ויש בתוכם בעצם את החומרים ואת ההרכב של החומרים שהיה במערכת השמש לפני 4.5 מיליארד שנים בערך, כאשר מערכת השמש נוצרה. רוזטה הגיעה לשביט שנקרא צ'וריומוב גרסימנקו, שביט שהצורה שלו נראית כמו ברווז אמבטיה קטן וצהוב, שהשביט עצמו הוא לא צהוב, הוא כמעט שחור לגמרי למטה. קרן תמשיך מכאן. לא, אני רק עושה את הרקע. הוא לא שחור, הוא אפרו-אמריקאי, לא? אפרו-סולארי. אפרו-סולארי שביט, הוא באמת באמת נראה כמו ברווז אמבטיה, זה דם שעשב. שני גושים שחורים שצמודים אחד לשני, לא לגמרי ברור ההרכב של הקרקע, אם הוא סלעי או כמו אבקה או כמו שלג, או לא לגמרי ברור, ולמרות זאת רוזטה שכבר נמצאת סביבו מאז תחילת ספטמבר, במרחקים שונים, היא הולכת להפריד מתוכה ביום רביעי הקרוב בבוקר את הנחתת, פילי. הנחתת הולכת... חלקה כאן כל הזמן, אני פשוט לא יכולה להחזיק כל כך הרבה דברים בידיים. הנחתת הולכת לרדת במשך 7 שעות לנחיתה על הראש של הברווז, כן, על הקצה של הראש של הברווז, ולהאחז בקרקע, שאין שם כמעט כוח משיכה, משום שזה גוף מאוד מאוד קטן, אבל היא הולכת ממש להינעץ בו, לראות שני צלצלים לתוך הקרקע שלו בשביל להחזיק מעמד, להתברג עליו, ואז להתחיל לחקור את מה שקורה שם. הכוונה היא ממש לסוף חומר, לחמם אותו בשביל שיצאו משם עדים וגזים שאותם אפשר לבחון בספקטרומטריה, לדעת איזה חומרים יש שם, איזה מינרלים יש שם, איזה איזוטופים יש שם, להבין מזה הרבה דברים שלא ידענו לגבי שביטים. יש לה מקדח שמסוגל להיכנס לתוך הקרקע, כמה סנטימטרים פנימה, כמה עשרות סנטימטרים פנימה. כן, אני הולכת להכניס שם צלצלים לעומק, זה צריך להיות לו יכולת קידוח קצת, לא? ואז יבוא ברוס וויליס ויכניס פנימה פצצת אטום. הצלצלים שלהם למקרות, כן, לא, ש... אם זה, כן, לא חשוב, בדיחה לביתנים פה. שימו לב, צלצל, כן. אני רק רוצה לציין... אתה לא כל כך בריא לברווז. שהשביט הוא קטן, אנשים שלא רואו את התוכניות הקודמות, כי אנחנו רואים שהשביט הוא קטן, מה שקרן מציגה קרן זה לא סדר גודל מדויק. הוא קטן בגודל של 4 קילומטר בערך. ופילי היא בגודל שבערך מטר על מטר על מטר. תשמעו, יש גבול לקנה המידה שאפשר לעשות עם בובות, אם כי יש לציין, יש לציין שקשת הציע לי כל אחד מהמבחר הזה כדי להדגים את פילאי, והיא המליצה במיוחד על הסנאי כי הוא הכי קטן מביניהם, אחרי שאמרתי לה שזה צריך להיות קטן. יש לה את זה. אני עושה את גם מה שיש לי. הנחיתה הולכת לקרות בשעה 6:02 לפי שעון ישראל. כנראה, יש פה איזושהי אי-וודאות שידעו רק ברגע תחילת התהליך הזה של הנחיתה, כך שמתכננים על נחיתה שהיא בין 7-10 שעות. סליחה? אתה יודע אם יהיה איזשהו שידור של זה? כן, בכל מקום בערך. חוץ מבארץ שיודעו על זה יומיים אחרי. כן, על מה שקורה בארץ אני לא אחראי, ואני עוד לא יודע אם הם כבר הבינו שזה הולך לקרות, אבל איסה, סוכנות החלל האירופאית, יש להם טלוויזיה באינטרנט שבה הם ישדרו, הם מאוד מבינים את הקטע, את החשיבות הציבורית של העניין הזה, והם כבר ממנפים את זה במשך כל השנה האחרונה, אז אני בטוח שהם יעשו משהו טוב. הם כבר דיברו על זה שיש להם את השרתים הטובים ביותר בעולם בשביל שהאתרים לא יקרסו ברגע שכולם ייכנסו לזה. יש להם גם את הלקחים מקיוריוסיטי של נאסא, שגם פיתחו טכנולוגיה מיוחדת בשביל זה. כי ציפו להרבה מאוד כניסות שבאמת היו, היו מיליוני כניסות באותו זמן. נאסא הולכת לשדר את זה גם כן, הם כבר הודיעו על כך. וזה יהיה הדבר הכי חשוב שקורה בתקופה הזו. הדברים היחידים שיכולים להתעלות מזה זה דברים, שני דברים ממש מגניבים שיקרו בשנה הבאה, אבל שם זה לא יהיה נחיתות. נחיתות זה משהו שלא קורה הרבה, ונחיתה על שביט, אפילו התקרבות כמו שרוזטה כבר התקרבה לשביט, זה דבר שמעולם לא ראינו. אז אנחנו מאוד מקווים שזה יצליח, זו משימה מאוד מאוד מסוכנת ולא בטוחה, כי יש הרבה מאוד אי ודאות, אף אחד מעולם לא היה על שביט, אז אי אפשר ממש לדעת אם התכנון שעשו בשביל שהיא תצליח להיחס במשטח, שאנחנו לא יודעים אם הוא קרח או שלג או חול או סלע, האם זה יעבוד. הם תכננו לכל מיני מקרים שונים ומשונים, ואנחנו מאוד מקווים שזה יקרה, כי אנחנו רוצים לדעת ולהבין את מה שהיא תמצא שם. כמה שליטה יש בו מרחוק בפילאי? אין יותר מדי שליטה, כי זה לא גוף מתמרן. אין לו יותר מדי יכולת לעשות שום דבר. אז רוזטה בעצם טסה מעל השביט, מעל הנקודה הרצויה, היא משנה את הכיוון שלה ככה שהיא תרד ישר לכיוון האתר הנחיתה, ואז היא תפריד את פילאי, ופילאי בעצם תקבל את המהירות שהייתה לחללית קודם. אז רוזטה תשנה אחר כך את המהירות שוב, אבל פילאי תמשיך באותו כיוון בשביל להגיע לאתר הנחיתה. בעצם יש מצב שהוא מפספס וממשיך לנסוע לו ונגמר הסיפור ככה. כבר היו מקרים כאלה בעבר להייבוסה היפנית על אסטרואיד, אז היה לה איזשהו סוג של רובר מקפץ שהייתה אמורה להנחית שם, שנקרא מינרווה, ששחררה אותו, אבל בגלל בעיות בסינכרון של הדיליי של מהירות האור, של שידור הרדיו, מהשידור ועד שקלטו אותו, והיה איזשהו בעיה שם, ולכן הרובר הזה פשוט הושלך לחלל, ולא פגש שום דבר יותר. המשימה שלו נגמרה עוד לפני שהיא התחילה. אנחנו מאוד מקווים שהלקחים נלמדו, והעסק הזה יעבוד כמו שצריך, כי באמת זו משימה שהושקעה בה המון, המון המון. לא רק כסף, גם המון. עבדו עליה משהו 10 שנה, והמשימה עצמה היא כבר 10 שנים בחלל, המון המון אנשים מחכים לרגע הזה, מחכים למידע שיגיע משם, כי זה באמת משהו שאנחנו לא עשינו מעולם, ויש לנו המון מה להרוויח מזה. זה לא משימה. אני כבר רואה איזה כמה דוקטורנטים מסכנים כזה מצפים, האם יגיע מידע או לא יגיע מידע, והדוקטורט שלהם תלוי בנחיתה מוצלחת. ככה זה. יש בקשה אחת מאורן קפלן ביוטיוב, האם אפשר לפרסם לינק לשידור של הנחיתה עם הערכה של השעה שכדאי להסתכל? התשובה היא כן, אנחנו בהחלט נשים את כל הקישורים בתיאור של הסרטון ביוטיוב, ואפשר לשים אותם גם בדף של האירוע בפייסבוק. ויהיה גם בפייסבוק בעמוד של החללית, ואתם מוזמנים לעשות לייק ולקבל הערות. ולקבל עדכונים תוך כדי, ומי שעדיין לא הבין, זה הצ'רמיאנוב גורבצ'וב, זו רוזטה וזו פילאי, הנחתת שעליו, אוקיי? זה היה הדגמה הכי טובה שקורה. זה מאוד פשוט. יואב? אבל באמת, זה האירוע של השנה. ועכשיו אנחנו נעבור למה שאנחנו חשבנו על הסרט בין כוכבים. מי רוצה להתחיל? אני! יש לי שאלה. כן, יעל. כי מקודם, כשהזכרתם את זה, צץ לי שאלה בגלל קרן שאמרה משהו על איפה יזרח השמש. חור שחור, הוא לא מקרין אור, אז אם יש פלנטה שחגה סביב חור שחור, למה שיהיה שם אור ושמיים כחולים ו... או חום. יש. אבל אנחנו... למי שלא מכיר את הסרט, זה סרט חדש של כריסטופר נולן, האיש שעשה את יוקרה ואת אינספשן, והוא באמת אחראי לכמה מהסרטים טובים, אני מאוד אוהבת אותו, וכמובן כל הטרילוגיה של בטמן החדשה, דארק נייט רייזינג, דארק נייט פולינג, דארק נייט, הידועים בכינוי, הסרט שבו היט לג'ר כבר הפסיק לשחק. בכל אופן, הוא במאי מאוד טוב, ואני באתי לסרט עם ציפיות, כי זה נולן. והסרט מספר בגדול על כדור הארץ, אפוקליפסה, העולם כולו חרב, צריך למצוא מהר ודחוף מקום חדש ויישוב לבני אדם, ויוצאת משימה בראשות אן האת'וויי ומאתיו מקונהי, דרך חור תולעת, זה לא ספוילרים, זה ממש ממש בהתחלה של הסרט, שהם הולכים לחפש... לא, לא, כן, כן, סליחה. יש אקספוזיציה ארוכה לפני זה. כן, די... אוקיי, זה... אחרי השעה שהיא האקספוזיציה של הסרט, שהיא משגעת ומשעממת, אבל זה מופיע בטריילר. אם זה מופיע בטריילר... כן, זה מופיע בטריילר, אבל זה... אוקיי, יש לציין שסרט בשעתיים וחמישים. אני רוצה להגיד שהסרט לא משעמם אותי. אני לא השתעממתי בסרט. לא, הוא לא משעמם, אבל זה לא בהתחלה. יש לציין שסרט בשעתיים וחמישים, ככה שיש להם זמן לעשות אקספוזיציה של שעה ומשהו. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. הסרט מתחיל אחרי שעה, זה לא אשמתי, זה עדיין ההתחלה של הסרט. זה שיש שעה שבה יש מלא דברים מגניבים בחלל, אבל הם מבלים אותו על היחסים של מתיו מקונהי עם הבן שלו והבת שלו, ועם אן האת'וויי שמשחקת את התפקיד שלה בתור איזו נסיכת דיסני מעצבנת, שכל מי שיודעת זה להרתית את הסרט. כאילו, זה לא אשמתי. הסרט מתחיל כשהם יוצאים ממערכת השמש. אני מסכים. זה מה שבשבילו באנו לסרט. זאת אומרת, זה מה שרצינו לראות. זה סרט על חלל, אז... ולפני שאני באמת נותנת את הבמה למדענים, ואני מבלי לספיילר שום דבר, אני רק אציין שכשהסרט נגמר, הקהל עבר על פנינו, ואנשים אמרו, אה, דמות היה ככה, את הסרט היה ככה, לא אהבתי את זה, אני לא אהבתי כלום. היו גם כאלה שאהבו, את יודעת. אני נהניתי מהסרט, למרות שיש בו בעיות רבות. אני גם אלייך לא מתייחס. אבל אז עופר, יעל ויואב עומדים אחד ליד השני ומתחילים לנתח פיזיקלית את כל השקעות המדעים. אז שנייה, אני רוצה להגיד. אז הסרט בא עם פרמיס מסוים. היה להם ייעוץ מדעי של אסטרונאוטים. היה להם ייעוץ מדעי של אחד האסטרופיזיקאים הנחשבים ביותר בתחום של חורים שחורים. אז באנו עם איזה שהם ציפיות מסוימות, אוקיי? לא נתכחש לזה. הסרט כשלעצמו היה מאוד מאוד יפה, ויזואלית, היו שם כמה רגעים מאוד מאוד מרגשים. כמה רעיונות מאוד מעניינים. היה שם גם הרבה רעיונות. אני בסך הכל מאוד מאוד מרוצם, כשיש סרטים שמראים אנשים בחלל, זה משהו שהוא מאוד נדיר היום, אז כשיש סרטים כאלה, אני מאוד מאוד שמח שהם קוראים. הם הציגו גם הרבה רעיונות. זה כדור בצורה מדויקת, יש לציין. הם הציגו גם הרבה רעיונות, גם הרבה מאוד רעיונות שאולי מוכרים ואפילו קצת נדושים לאנשים שמכירים הרבה מדע בדיוני, אבל לרוב הציבור זה כנראה לא מוכר, אז זה בסדר שיהיו דברים כאלה, זה רעיון טוב מאוד שהתעסקו עם הדברים האלה, כמו מה קורה כשמתקרבים לחורים שחורים, ויחסות ודברים כאלה שבדרך כלל לא מתבטאים בסרטי מדע בדיוני בכלל. אז אבל בזה דווקא הם די דייקו גם, פחות או יותר, בדברים. כן. נכון. כן. אבל אם כבר עושים את הצעד הגדול והמרשים והמכובד, אז כל השטויות שמתלוות לזה נראות הרבה הרבה הרבה יותר גדולות וטיפשיות. כי אם עשו את הצעד, למה לא יכלו לעשות את הצעד הקטן הנוסף ולהשלים את הדברים האלה שלא הפריעו לעלילה בכלל, הם יכלו להיות תקינים לכם. אני חושבת שאני יודעת מה הבעיה. בלי להזכיר בדיוק את מה שאנחנו מדברים עליו. הדבר הנורא הזה, אבל אני לא אזכיר אותו. זה לא היה אחד. לפני כמיים, בתוכנית הקודמת, אופר העלה את הסרט הזה, ואמר, וואו, זה הולך להיות סרט מדהים, כי הם התייעצו עם אסטרופיזיקאים, והם הקשיבו להם, והכל יהיה פה מדויק. ואני אמרתי לו שני מילים. אני אמרתי שהם מתכווה. והוא התקיף אותי על הנחיה ונראה הזה. אז הציפיות שלכם היו גבוהות מדי. אני חושבת פה במה שהיה, ולהוכיח אותך על כך שאמרת שאני התקפתי אותך. אני מבקשת, הכל מוקלט. אז עכשיו אני מסביר מה יואב ויעל ואופר דיברו עליו. הם דיברו, מוצג בסרט, וזה שוב לא ספוילר, זה נמצא בתקציר של הסרט, מוצג בספורט שיש בו גם חורים שחורים, והם נורא מתלהבים מזה שברגע שהם הזינו את כל המשוואות, אז פתאום הם הראו את החור שחור מדויק בגלקסיה, אין סתף. אז יש שם חורים שחורים, יש שם מסע דרך חורי תולעת, ויש שם שתי נשים בתפקיד ראשי. אז שתי אנשים בתפקיד ראשי, כל פעם שהן מדברות, כל הרעיונות שלהם זה מגיע מגברים. כל פעם, הן לא מצליחות למצוא שום דבר לבד, בלי שאיזשהו גבר יוליך אותן ביד וייתן להם את התשובות. החורים השחורים, יש שם מערכת... אני לא רוצה לציין שרק את עלית על הקטע הפמיניסטי הזה. לא, לא, ואני מאשימה את הילה בניוביץ' הופמן שבגללה אני עניתי על הקטע הפמיניסטי המעצבן הזה. וזה היה נורא מעצבן, כי אני כל סרט חיכיתי שמישהי מהן, שהן שתיהן מוצגות בתור איזושהי מדעניות גולות, שמישהי מהן תבוא ותגיד, עליתי על משהו גם מלבן. הם שניהם בנות של, קודם כל. כן, הם שניהם בנות של, אבל לא משנה, אנחנו לא מדברים את זה. אחת מהן קיבלה תחנת חלל על שמה, סליחה. אבל גם את זה... נכון, אחרי שהיא עשתה את מה ש... אחרי שלא נראה, אנחנו לא נראה, לא נפלטים לסוף. חור שחור, מערכת שיש לה חור שחור במקום שמש. ספרו לי כמה אור מגיע לכוכבי הלכת. זה מה שאני עכשיו שאלתי, למה שיש שם אור? יש לה דיסקת ספיחה, אז יש אור. האור הזה... האור הזה, ודרך אגב, אני ביררתי את העניין הזה כי אנחנו דיברנו על זה, הטמפרטורה של דיסקת ספיחה זה מיליוני מעלות. אוקיי, אבל אני מניח שזה תלוי... אוקיי, יש שם הרבה בעיות עם סקלות ועם דברים, אני לא, כמובן, לא רוצה להיכנס לזה כי ספוילרים, אבל יש שם המון בלגן. אז כן, דיסקת ספיחה יכולה להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות, זה תלוי בכמה חומר יש שם, במס של החור השחור, במהירות הסיבוב, זה תלוי בהרבה מאוד דברים. ואם נגיע למיליוני מעלות, אז זה גם מקרין באור די חזק. דיסקת ספיחה של חורים שחורים במרכז גלקסיות יכולה להיות בהירה ברמה שרואים אותה בנפרד בכל שאר הגלקסיה. שנייה, זה אומר שזה יכול לחסל כוכבי לכת שיהיו ליד דיסקת ספיחה? זה כן, כי חלק מהקרינה היא קרינה, לא, לא לחסל כוכבי לכת, אבל זה קרינה מייננת. נוח חיים, כן. אבל זה עושה גם בעיות אחרות. זה לא מאיר כמו שמש, אוקיי? זה דיסקה, בכל זאת. כן. אבל הבעיות האחרות הן בעיות כבדתיות. כוכבי לכת סביב, יכולים עקרונית להיות סביב חורים שחורים, כמו שיש כוכבים סביב חורים שחורים. אבל... כמו שיש כוכב לכת סביב כוכב אחר, אבל... כוכב לכת לא יכול להיות קרוב מאוד לחור שחור. ופה הם דיברו על זה שהוא קרוב מאוד. כן, שניים קרובים מאוד. כי אנחנו גם דיברנו פעם על מה קורה כשמשהו מתקרב לחור שחור. יש כל מיני תופעות כבידתיות שקורות שם, שאף אחד מהם לא התבטא בשום דבר שקורה בסרט. כן, יש כל מיני... זה באמת חבל, כי הם באופן מאוד ברור, היה דברים מסוימים שהם עשו בצורה מאוד מדויקת. הם דיברו על כך שכשמתקרבים לחור שחור, לכבידה, יש הסתה של הזמן. הזמן עובר שונה על מי שנמצא בתוך בר הכבידה ומחוץ לבר הכבידה. ולכן אם אתה נכנס ויוצא, אז האנשים שאתה חוזר אליהם נהיים מבוגרים יותר. הם דיברו על זה והם עשו את החישובים, וזה עשו את זה מאוד יפה, והזניחו כל מיני דברים אחרים שהם די ברורים. כמו זה שכוח המשיכה של חור שחור הוא מאוד גדול, ולכן אם אתה מתקרב לחור, כוח המשיכה של חור שחור. אוקיי, כוח המשיכה של חור שחור הוא לא יותר גדול מאשר של כל אובייקט אחר באותה מסה. היה שם חור שחור ענק, הם קראו לו גרגנטואה. הוא לא היה כזה גדול, קרן. קשה לדעת עד כמה הוא גדול באמת היה. אין לנו... לא, הם הסתירו את זה שהוא קצת זקן, ולכן המשיכה שלו חלשה יותר. כן, הם דיברו על זה שחור שחור. לא דיברו, אני לא אומר שהמשיכה חלשה יותר. הם לא אמרו את זה. אמרו, יש סיכוי להיכנס ולצאת מהצד השני, כי הוא זקן. הם אמרו את זה. שם שהוא קצת רגוע יותר. אמרו. אוקיי, אם זה ככה, אז בכלל אני... כי לא, הכבידה לא נעלמת בגלל שהוא זקן. זה לא קשור. הוא היה מיושר, גלים שלו היו איתים יותר, אתה לא הקשבת בחלק הזה אופן. כנראה שלא, היו כל מיני קטעים שכנראה אני לא הקשבתי. יכול להבין מסק בקרינת הוקינג, לא? אבל אני לא חושב שזה תהליך מהיר. זה ממש לא. בקרינת הוקינג, בשביל שהוא יאבד חלק ניכר ממסה, זה הרבה יותר מגיל היקום. כאילו, זה לא... הוא מאבד אחוזים בודדים מאוד מהמסה. ולי יש שאלה אחרת, מה יותר חזק? מישהו שעושה נגחה לקסדה ומנפץ אותו, או משיכה של חור שחור על קסדה? ובכן, אני אסרת עובדה שהנגחה. כמו אחרי, אני מקווה שאתה יותר חזק. אני עדיין לא נכנסתי בכלל לקטעים הרפואיים שהיו שם, אתם שמתם לנו בזה, אפילו לא נכנסתי לקטעים. אבל היה עוד חלק שהיה די מרגיז. בסיסיים כאלה, אם מישהו יכול... רגע, חברים, אני שופט... יש לי שאלה, כאילו, איך הוא יחסית לארמגדון? הוא הרבה יותר טוב. מהנקודת מבט הזו, ארמגדון היה סרט בידור מבחינת, מנקודת מבט פיזיקלית, בארמגדון הבעיה היחידה הייתה שאי אפשר לנחות עליו. אבל אם תתעלם מהעובדה ש... ויקטור, מנקודת של עבר מהרגע שהחליטו לשלוח ועד ששלחו היה 5 דקות. בארמגדון הם היו חודשים באימונים לפחות, משהו. לא נכון, היה להם 18 יום. היו 18 יום עוד לפני שהטיסו אותם בכלל לאתר השיגור. אתם מתעלמים משני היתרונות הגדולים של ארמגדון, לעומת... הסרט קצר בהרבה, וב' בסוף הם מפוצצים דברים. שני דברים שלא קרו. אנחנו, יואב, היה איזה פיצוץ בסרט, אבל... כן, קטן, קטן. אבל שוב, הם... זה מסע כדורש. אני חושבת שאנחנו... הקטע הזה שיש רק מדען אחד שיכול להבין את הכל, ואף אחד אחר לא מסוגל לבדוק אם הוא באמת יודע מה שהוא עושה. בכלל, שזה משהו שהוא... זה היה מאוד סטארטרק מהבחינה הזו, אוקיי? אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות... שהוא מבין את כל סוגי המדעים גם, הוא גם יודע לפתח דברים בעצמו, וזהו. אולי נעשה פרק שלם, פרק בונוס, שבו... אנחנו צריכים להקליט פרק בונוס, שבו אנחנו מדברים על אינטרסטלר עם ספוילרים. אז אנחנו נעשה גם את זה. עכשיו, לעומת זאת, גוד נייט. אז בעצם ניתן לאנשים שבועיים, לכו צפו בסרט, עוד שבועיים יש ספוילרים. כן, בדיוק. אז טוב. אז תודה שצפיתם בנו, אני מקווה שאתם עדיין כאן, ושלא ברחתם אחרי שיימנו עליכם בספוילרים ודברים כאלה, שלא היו, דרך אגב. אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים, אז אתם מוזמנים לצפות בשוב, אם נהניתם, אנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח לקבל לייק על היוטיוב הזה, תעשו סאבסקרייב לערוץ שלנו, אם אתם מעוניינים לקבל התראות והודעות על... על התוכניות הבאות, וכמובן נשמח אם אתם תעשו שייר ותפיצו לאחרים ותספרו לאחרים על זה שאנחנו קיימים, כי אנחנו מאוד משתדלים, מאוד אוהבים את זה. אז תודה רבה לכם, ולילה טוב. לילה טוב, תראו אינטרסטלר שלא נספלר לכם.